Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuendelea na kifungu chetu cha niapi haya. Mefikia mlango wa tano, kuchunguzana na kutajana. Niapi haya nipeni jibu, kuacha kutambua wako wajibu. Uchunguze ya wengine masaibu, usioni kuwa unayofanya ni aibu. Yuko ulonayo, yako ulonayo huwezi kuyatatua, ya wengine kuyahukumu wajua. Washindwa hali yako kuitambua, hali za wengine ndio wazielewa. Ni yapi haya nipe nijibu, kuacha kutambua wako wajibu. Uchunguze ya wengine masaibu, usione kuwa unayofanya ni aibu. Yako ulonayo huwezi kuyatatua, ya wengine kuyahukumu wajua. Washindwa hali yako kuitambua, hali za wengine ndio wazielewa. Kila mtu na chake kikapu cha mashikio, mbona cha mwenzio wachunguza makalio. Chako wewe hukifanyii mazingatio, mtu ufanya lake kwanza, ama sio? Wazunguka kucha kutwa mitaani, wachunguza ya wenzio na kulani. Ulipotoka kule nyuma nyumbani, yako wewe ulonayo kamwachia nani? Aso hili analile japokuwa chembe, kwa nini usichunguze zako zipembe? Utoe walojificha, nyoka na zizimbe, wafuata ya wenzako kueneza uzembe. Wataja ya wenzako huumi ulimi, na hata ukipaliwa katu ukomi. Mekuwa mwamba wate wa uvumi, na jina sasa twakuita Bakivumi. Wataja ya wenzako huumi ulimi, na hata ukipaliwa katu ukomi. Mekuwa mwanahabari wa uvumi, na jina sasa twakuita Bakivumi. Jielewe, siwe samaki kipanga, hakuna anayetaka miba kumsonga. Jikoni wapishi watakutenga, uwawe bure usichoeleke unga. Yule yuko vile, huyu yuko hivi, wawataja vibaya wenzo ruhu haikuvavi. La ajabu wazitia ila za wenzako ndovi, zako wewe ni kunde zisoka hivi. Chunguza maisha yako kwanza, yako vipi na ni mawazo gani wawaza. Fanya mazuri uwe mfano wa kupendeza, wacha mabarazani ya wandi kutangaza. Zungumza yenye kuleta faida, yakifaidisha wenzako umefanya ibada. Sipendelee yenye kukaribisha shida, ni muve na mikojo inayopendeza soda. Tumia wakati wako kujifaidisha, akili mawazo mazuri kuyazalisha. Sipoteze umri kwa mambo ya kupotosha, kumbuka siku zikipita yapunguka maisha. Ikizidi ni miaka 100 umri wetu duniani, wa kuweza kufanya kazi ni 16 hadi 70. Miaka 54 ikizidi ni 60. Haya umeyataamali, fanya hesabu insani. 60 gawia ibada yake ya kuletea familia nayo ijumuike, ya kulea familia nayo ijumuike, ya kutafutia maisha yasisahaulike, ya usingizi na ugonjwa ieleweke. Alafu ndugu, jiulize kwa makini, wapoteza wakati kwa faida gani? Umri ulonao umeupangia nini? Ukome kuchunguza na kuamba mitaani. Huna wakati wa kujibembeleza, kama hukujua ninakueleza. Usiokuwa kuyafikiria anza kuyawaza, wacha kwa upuzi muda kuupoteza. Sio kuchunguza kote ni kubaya, kuchunguza mazuri kujipendelea, ya usawa na ubora kujitakia, haya ni mema. Mwenzangu endelea, iga mifano mizuri, epuka ya kuleta shari. Ungaipenda ni tamu sukari, elewa kwa afya ni hatari. Punda mmoja akushinda, farasi wawili wataka kupanda. Sicheke ya wenzako kama yonda, lake nyuma limemganda. Tabia ya kupendeza upate kufaidika, si tabia ya kuchukiza ukapata kudhurika. Sitaje ya wenzako vibaya wapate kuudhika, kuwa wakikasirika wewe tafurahika. Furaha haizidi ni siku moja, itapita. Uchungu ni mimba, chuki huzaa matata. Humlei kuku ndiye akuzalie bata, na ukimeza vijembe tumboni utakatika. Mwenzako akitofanya wamtaja, anapofanya pia kwako ni huja. Lipi kwako kiumbe ni lahaja? Watafuta sifa gani uveshwe koja? Wamtaja vibaya asotambua wenzake, japokuwa hujui ilivyo hali yake. Na akiwatambua pia usifurahike, itambue ni uhasidi hii, tabia iepuke. Ni yapi haya? Mlango wa sita, mkwe, mke na mume. Ni yapi haya? Si nyamazeni nauliza majibu, tu yatafuteni. Kunyamaza ni kuwekana gizani, hatutajua yaliyofichana vichwani. Tuyaelezeni tuweze kuyaelewa, yaliyotatilana tupate kuyatatua. Kiuficha ugonjwa wa uzuilia dawa, kiueleza ndio utapata kutibiwa. Lingine lisiloweza kusahaulika, linalonifanya mno kusikitika, ni kule wakwe vita kuvitaka, mama na mke kukataa ushirika. Mama amwambie mtoto wake bila kujali, wala hata asibabaike. Asiyapime maneno ayatamke, yajenge chuki nyumba iharibike. Amwambie wamjali mkeo kunishinda. Amweleze mtoto wake kwa kujipenda, hajali anayoyasema ndoa ya kivunda. Ajisheua ama ni akili zimeganda? Mke naye bila kuona haya, ampendelee mkwewe ubaya. Asizingatie maneno kuiambiria, kama pirigo nyuni kumulia. Hunipendi kama mamako unavyompenda, si haki hivi, hivi mume wangu unavyonitenda. Najua hata nikataka kushindana sitamshinda, lakini nakuomba sinifanye lake rinda. Mama kila la maudhiko mkeo amtenda, mkeo amkera mamako kwa kila la inda. Wewe umebakiwa na shingo kuipinda, watamani kupumzika cha kupisha kitanda. Najua wengi huita huno wivu, lakini naona huu si wivu, ni ubovu. Maana kushindana na mkeo ni utwevu. Mama kushindana na mkeo ni utwevu. Mkeo kumfanyia mamako wivu ni upumbavu. Kila mtu cheo chake akifahamu, jukumu la mwenziwe aliheshimu. Wafurahishane, sio kutiana wazimu. Kupendana ndilo la jamii, la famili jukumu. Usiseme umeekwa kati, hujui la kutenda. Dume ukauatia mgogoro kiwanda, kwa nyundo na viriba sarimala kuunda. Wewe ubaki na udhaifu wa rohoni, kulea kidonda. Vyatiwa motoni na kugongwa vyuma, umenyamaza kimya, huna la kusema. Umekalia mbali, waomba ya Rabi salama. Itapatikana vipi salama kama moto utauzima? Waogopa kuwa wote wawili wawapenda, kuingilia kati wanayofanya ya kushinda. Wamwacha shetani kati yao kurandaranda, yalia nyundo huchoma vyuma kwenye kiwanda. Ni mzuri sana kuacha kubagua, lakini wapaswa kufanya la kuwa. Mamako kwa heshima ukweli kuambiwa, na mkeo vile vile usawa kuelezewa. Nakubali hakuna bora kumshinda mamako, lakini yalipo ya wema na maovu yako. Dunia ni kigeugeu, mara raha mara sumbuko, na kubadilika roho ni jambo liko. Kuna wengi tunaowajua, watoto wao walowahua. Takuwa ndoa yako kuvunjiwa, utukivu ni sumu, sikose kuelewa. Na mkeo kuwa mama ya watoto wako, isiwe sababu ya kulea maudhiko. Usikubali akuteteshe na mamako, ukiingia mtegoni kasuku. Tunduliko. Kuna wengi wake tunaowajua, wivu wa wake zao unawasumbua. Wasotaka waume mama zao kuwajua, wafanya kila mbinu uhusiano kuuchafua. Vitimbi zao ni hakika, kwazo wenzetu wamesifika. Sisemi madharau kuwabandika, nadhani niloyaeleza yamefahamika. Nasema dume jukumu tukua, haya mambo uyaweke sawa. Kwa heshima wawili kuelezewa, wanayofanya ni uzazi wa uchafua. Kwa mama yako yafahamike, mkeo ni mama ya wajukuu zake. Chuki anazofanya asijute kesho yake. Uhakika ni kwamba kila mtoto kwa mamake. Na mkeo afahamu vizuri sana, anayemfanyia wivu hamutaepukana. Ni mamako na nyanya ya wakewana. Kila mtu kwa mamake akumbuke sana. Ni yapi haya yanayobarikia mivuke? Si wivu nawaambia, ni choyo kieleweke. Mama ataka za mtoto wake zende kwake, mke hataki ushirika, za mumewe ni bahati yake. Wateta kwa kuhadawa na shetani. Wateta kwa kuhadawa na shetani, badala ya furaha wameleta vita nyumbani. Wameshaisahau furaha walokuwa nayo harusini. Jumuiko lao leo limekuwa kama msiba matangani. Mama amwambie mwanae, sikia, siwapendi hata watoto wa mkeo pia, wala sijali kesho yake wakinichukia. Watoto wa nyoka ni nyoka, nishakwambia. Ni watoto wa mtoto wake pia. Mesahau utukivu memvamia, mekuwa mkali tayari jambia kukata uzazi, meshajiamulia. Japo ni yeye wa kulaumika, amsingizia mkwewe ujoka. Hata heshima anayodai aitaka akipewa, pia hawati kukasirika. Hunu ndugu zangu ni uchafu wa kidunia. Mimi ni mjukuu walilokata jambia, na sisi waume haya tukiyanyamazia, ndipo utukivu na chuki huja kuvamia. Wabaya si wote ulimwenguni, wema tulionao tuwathamini. Mamangu mzazi nampa shukurani kwa kuwa mwema, kwa kuwa mama na mkwe wa imani. Ni mama aliyebora maishani, mkwe aliyekataa ushindani. Wapenzi wa wanawe kawaeka rohoni, bila ya ubaguzi wala undani. Kwake ndipo nilipojifunza imani, japokuwa siku nyingi sikubaini. Leo nayasema hapa hadharani, kuwa mkwe mzuri ni kupenda amani. Ni yeye alonipa moyo wa kuzingatia, haya maandishi ni shukurani nampatia. Kama hangekuwa mama yangu kwa hii ni dunia, sijui ningekuwaje, labda ngamia. Mama maovu aliofanyiwa na wakweze kutukiwa, hakuchoka kuyatukua, umuhimu wa famili kutambua. Ndiyo sababu mimi haya kuzungumza, zisiendele nyendo hizi tukazipuza. Maana hutia chuki nyoyoni na yanayoumiza, na kwa kizazi uhusiano huko maza. Nimetaja haya kama mfano, tupate sote kuyafikiria mno. Tusisahau yale yalosemwa ya pono, wazee walianena, tuyapimeni maneno. Ndiyo sababu mimi haya kuzungumza, zisiendelee nyendo hizi tukazipuza. Maana hutia chuki nyoyoni yanayoumiza, na kwa kizazi uhusiano huko maza. Nimetaja haya kama mfano, tupate sote kuyafikiria mno. Tusisahau yale yalosemwa ya pono, wazee walioyanena, tuyapimeni maneno. Walisema pono huozesha shazi, na mtepe mzima, hili ni wazi. Mambo kutoyaweka sawa na wazi, basi mtembo hautamea mizizi. Tusikubali nyendo hizi, kuendelea ni hasara. Kutafuta njia kuzikomesha ni bora, wanadamu ni wanaotumia busara. Kila lisilo sawa kulikatalia kura. Jamani, mke amwambie mume, chagua. Kuwa na sote wawili hutafanikiwa. Niacha ubaki na mamako poa, ama teta naye uokoe yetu ndoa. Kama haya kwa utukivu, kama haya kwa utulivu atayafikiria. Awe ni mtoto wake mkwewe amwambia, atete naye machungu kiasi gani atasikia. Basi asisahau kuwa ni mzunguko dunia. Kama haya kwa utulivu atayafikiria, awe ni mtoto wake mkwewe amwambia, mkewe amwambia, atete naye machungu kiasi gani atayasikia. Basi asisahau kuwa ni mzunguko dunia. Lakini udhaifu wetu wanadamu ni rahisi sana wengine kuwahukumu, mpaka pale yanapokufika ndio ufahamu jinsi yalivyo mazito majukumu. Na tunapoyazungumzwa twaambiwa tusameheane, ndilo la kuwa. Ela huona kila anayeugua, henda kwa tabibu kutafuta dawa. Huu pia ni ugonjwa ndugu zangu, hunu pia ni ugonjwa ndugu zangu, wa kutia chuki, hasira na machungu, kutetesha vizazi na kuvunja zungu. Tutafutieni dawa akili katupa Mungu. Naomba walio hai haya kuyaepuka, marehemu Mungu awasamehe na kuheremeka. Sote haya twayajua, japo tumeghafilika, tukumbushaneni yapate kuondoka. Tabia mzuri hukuza jamii njema, yakaja kutapia kila zuri na jema. Tabia mbaya huwasha moto ukaroroma, ukachoma kila zuri, mabaya yakawachuma. Mume, mke, baba, mama, ni letu sote jukumu nasema. Tuacheni huu mwendo wa unyama, maana ukiendelea ni zetu sote lawama. Mlango wa sita, na weka piki.